godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Piąta rano i piątek 13. Już chyba drugi w tym roku. Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Prezydent zawetuje ustawę do unijnego programu SAFE. Stracił szansę, by zachować się jak patriota, pisze premier Donald Tusk. Dron, który znaleziono w Galczycach pod Koninem, nie był uzbrojony, poinformowała prokuratura. Cieśnina Ormus powinna być zamknięta, mówi nowy przywódca Iranu i zapowiada dalszą walkę. Prezydent odmówił podpisania ustawy o SAFE. Sprawa wejścia w europejską pożyczkę SAFE to nie jest sprawa jednej partii, jednego rządu ani jednej kadencji. To jest sprawa przyszłości państwa polskiego, mówił Karol Nawrocki w orędziu radiowo-telewizyjnym. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne. W tym miejscu przestrzegam, że wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej czy później spotkają się z odpowiedzialnością zarówno polityczną, jak i prawną. Prezydent stracił szansę, by zachować się jak patriota. Wstyd, to reakcja premiera. Donald Tusk zapowiedział, że rząd odpowie na tę decyzję na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów, które rozpocznie się dziś o 9:00. Ma w nim wziąć udział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Rzecznik rządu Adam Szłapka określił weto prezydenta jako akt zdrady narodowej. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X, że to weto nie przeciwko rządowi, ale przeciwko bezpieczeństwu Polski. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przypomniał, że nad inwestycjami z programu pracowali nie politycy, lecz polscy żołnierze. 12 tysięcy fabryk w Polsce właśnie zostały im zabrane zlecenia. Pracują tam dziesiątki tysięcy ludzi. Została zabrana w tej chwili dokładnie w wielu miastach, nie będzie zleceń. Pan prezydent powiedział tak, nie daję wam pieniędzy. W ramach unijnego programu SAFE Polska miała otrzymać i przeznaczyć na obronność około 44 miliardów euro, czyli ponad 186 miliardów złotych. Rząd chciałby 89% tych środków trafiło do polskich firm zbrojeniowych. Po wecie prezydenta unijne środki będą wykorzystane poprzez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Taki plan awaryjny przedstawił wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Jednak, jak zaznaczył, takie rozwiązanie pozbawi finansowania wszystkie służby poza wojskiem. Plan B będzie polegał na tym, żeby bez ustawy uruchomić to finansowanie poprzez wykorzystywanie istniejącego mechanizmu, jakim jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Ale to oznacza, że policja, właśnie Straż Graniczna, SOP nie uzyska dodatkowych środków. Nie będzie można również odnosić się do tej obrony cyberprzestrzeni, która wykracza poza działania, którymi się zajmuje wojsko. Stanisław Wziątek zaznaczył, że weto prezydenta oznacza konieczność weryfikacji niektórych projektów oraz fakt, że może część unijnych środków przepaść. O 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Dron, który znaleziono w Galczycach pod Koninem w Wielkopolsce, nie był uzbrojony, poinformowała prokuratura. Według wstępnych ustaleń obiekt znajdował się na terytorium Polski już od jakiegoś czasu. Służby na miejscu jego znalezienia przeprowadziły rozpoznanie saperskie i biologiczno-chemiczne. Bezzałogowiec został zabezpieczony do dalszego postępowania. Materiały mają trafić do prokuratury wojskowej w Lublinie. Drona znalazł pracownik kopalni węgla brunatnego Konin. Na miejscu przez kilkanaście godzin pracowały służby, m.in. policja i żandarmeria. W irackim Kurdystanie zginął francuski żołnierz. Kilku innych zostało rannych, poinformował prezydent Francji Emmanuel Macron. Wcześniej francuska armia informowała o 6 rannych w wyniku uderzenia dronów. Był to kolejny atak przy użyciu dronów na kurdyjski okręg autonomiczny w Iraku. Do kolejnych uderzeń na bazy USA w tym regionie przyznały się proirańskie ugrupowania zbrojne działające pod nazwą Islamski Ruch Oporu w Iraku. Uzbrojony mężczyzna wjechał samochodem w największą synagogę reformowaną w Stanach Zjednoczonych w miejscowości pod Detroit. Napastnik zginął zastrzelony przez ochronę. Sprawca zamachu to 40-letni Mohamed Ghazali, obywatel USA pochodzący z Libanu, podał amerykański Departament Bezpieczeństwa Krajowego. Według doniesień mediów mężczyzna miał stracić krewnych w izraelskich atakach w Libanie. Cieśnina Ormus powinna być nadal zamknięta, mówi przywódca Iranu. Nochaba Khamenei w swoim pierwszym oświadczeniu odczytanym przez prezenterkę irańskiej telewizji zapowiedział dalszą walkę z USA i Izraelem. Zbadaliśmy fronty, na których wróg ma mało doświadczenia i byłby podatny na ataki. Możemy otworzyć te fronty, jeśli stan wojny będzie się przedłużał i będzie to zgodne z szerszymi działaniami strategicznymi. Mutaba Hamnej dodał, że Iran wierzy w przyjaźń z sąsiadami, a siły irańskie atakują jedynie amerykańskie bazy wojskowe, co ma być kontynuowane. Nie zaniechamy pomszczenia krwi męczenników, podkreślił Ajatollah. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Patrząc na pogodową mapę Polski, nie można odnieść wrażenia, że wiosna nie zapukała do nas w tym roku wcześniej. 13 stopni, czyli najchłodniej będzie na Pomorzu, 15 za to będzie w centrum i na Pobrzeżu Szczecińskim, 16 na Dolnym Śląsku, najcieplej, bo 17 stopni będzie na Podkarpaciu. W całym kraju zza chmur będzie wychodzić słońce przez cały dzień, tylko w Tatrach może dziś popadać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 5:06. Coś mi świta. Irena Dan, Paweł Turski, dzień dobry. Co za dużo, to zdrowo, ale i niedobrze, a jak za mało, to bogato. Tak popularne przysłowie w ostatnich tygodniach rozumieją rolnicy. Rolnicy w wielu krajach Unii Europejskiej zmagają się bowiem z nadprodukcją ziemniaka. Najbardziej ten problem dotknął Niemców, u których w chłodniach zalega 2 miliony ton kartofli. Na nadprodukcję skarżą się również i polscy rolnicy. Na targowiskach cena jest około 2,50 za kilogram, no w sklepach, w marketach złotówka, poniżej złotówki nawet się zdarzają. No ceny są w tej chwili niewspółmierne do kosztów produkcji i opłacalność coraz bardziej spada. Wypierają nas markety, oferując rolnikowi praktycznie grosze, albo sprzeda, albo wyrzuci. Mówi pan Marcin, który jest producentem pyr, gdyż jest z Wielkopolski. Nadprodukcja to po pierwsze wynik większego niż w zeszłym roku areału. 2 lata temu na ziemniakach można było po prostu dobrze zarobić, a po drugie sprzedawania przez Niemców kartofli po kosztach. Sytuacji można wyjść obronną ręką, mówi niemiecki rolnik z Erfurtu Jürgen Fett, który ruszył z akcją Erfurt ratuje ziemniaki z Erfurtu. Chcemy dotrzeć do ludzi i powiedzieć im, zmieńcie swoje plany żywieniowe. Dodajcie w ciągu najbliższych 2 tygodni 3 lub 4 dodatkowe potrawy z ziemniaków. Jeśli każdy z 200 tysięcy mieszkańców Erfurtu zje 5 kilo ziemniaków więcej, problem zostanie rozwiązany. Można pomóc, oczywiście, w naszym przypadku kupując polskie kartofle. Tylko co my możemy z tymi ziemniakami zrobić? Dużo rzeczy. Na przykład pyzy. Kiedy się robi tak z ziemniaków tartych. Placki ziemniaczane. Są kopytka, są ziemniaki puree, zupa. Ziemniaczanka ze skwarkami. Multum tego jest. A coś śniadaniowego? Śniadaniowego. Frytki. Frytki też mogą być też obiadowe. Frytki na śniadanie. No tego jeszcze nie jadłem i chyba nie chcę próbować. Może jest jednak jakaś inna potrawa z kartofli, pyr, ziemniaków, którą moglibyśmy zjeść na śniadanie. I co w ogóle zrobić z tymi milionami ton zalegających kartofli? No chyba nie wyrzucimy. Czekam na Państwa głosy. 22 i 7 trójek. Powiedziałem, że największa nadprodukcja ziemniaka jest w Niemczech, tak? To na początek naszego spotkania utwór Za Odry Inysy Łużyckiej. Najnowszy utwór artysty polskiego pokolenia Mark Forster i Anie Lid o 5:08 na Antenie Trójki. Gib mir 3 Minuten und ich geb dir bisschen Hoffnung mit. Ist nicht alles gut hier und klar, ob die Zukunft rosa ist. Doch ich kann gut zuhören und wenn du weißt, nehm ich dich in Arm. Ganz allein ist unfair, wenn du willst, geh ich mit dir zusammen. Komm, wir sing ein Lied davon, dass es uns gibt. Sind uns Wasser und Chemie, brauchen Luft und Fantasie. Die Kapelle spielt eine miese Melodie. Du, für mich klingt das wie eine Symphonie. Komm, wir singen ein Lied. La la la la la. Wir singen ein Lied. La la la la la. Ein paar schiefe Töne aus dem Mund können tiefe Wunden heilen. Nur ein paar Takte ohne Grund und deine Last wird leicht. Ich sag nur la la la. Los, was dich zum Boden zieht, fällt die Lösung in den Schoß und du denkst kurz, dass du fliegst, so hoch wie noch nie. Komm, wir singen ein Lied davon, dass es uns gibt. Sind uns Wasser und Chemie, brauchen Luft und Fantasie. Ich hör die Kapelle spielen, eine miese Melodie. Du, für mich klingt das wie eine Symphonie. Komm, wir singen ein Lied. La, la, la, la, la, la, la. Wir Über all das, was ich lieb, über das, woran uns was liebt, über Wahnsinn und Genie, über Dummheit und Magie. Komm, wir singen ein Lied davon, dass es uns gibt. Sind aus Wasser und Chemie, brauchen Luft und Fantasie. Ich hör die Kapelle spielen, eine miese Melodie. Du, für mich klingt das wie eine Symphonie. Komm, wir singen ein Lied. Słuchając utworu po niemiecku w trójce, przyszło mi do głowy, że sałatkę ziemniaczaną na upartego można by było zjeść na śniadanie, jeśli ktoś oczywiście lubi ocet. Ale czy ziemniaki, by się nie zmarnowały, musimy koniecznie jeść? Można je przecież chyba w jakiś inny sposób uratować. Może jakaś sztuka z ziemniaków, artystyczne jakieś projekty ziemniaczane, rzeźba, kolaże. Te dzieci kiedyś robiły w przedszkolach. Można czyścić kożuchy mąką ziemniaczaną i to bardzo dobrze skutkuje. Akurat zrobiło się cieplej, więc możemy ten kożuch przed włożeniem do szafy wyczyścić i później się mile zaskoczymy na zimę. Rozmawiamy dziś w audycji porannej 11 minut po piątej o tym, co możemy zrobić z tymi ziemniakami, które zalegają. Pan Sylwester z Leszna wybrał nasz numer 22 i 7 3. Dzień dobry, panie Sylwestrze. Dzień dobry. Z ziemniaków można zrobić pastę ziemniaczaną do smarowania chleba, bułek albo bagietki. Tak jak pire się robi, rozgotować ziemniaki, dodać masło, sól, kto lubi to pieprz i cebulę i można taką pastę ziemniaczaną zrobić do posmarowania bułek, chleba i innego pieczywa. A to jak dżem się później przechowuje, że to może sobie tak leżeć w spiżarni? To trzeba pasteryzowane później zrobić. Czyli tak jak. No, coś podobnego. A następnie, jeżeli jest za dużo ziemniaków, to jak Polska jest nadprodukcja, czy Niemcy, można wysłać do Afryki. Ale to już jest nie mój problem, tylko pana premiera. A po trzecie, chcę powiedzieć, że jeżeli na 100 rolników, 100 gospodarzy, wszyscy produkują, piastują ziemniaki, to później jest nadprodukcja. Jeżeli na 100 rolników będzie 100 rolników hodować, piastować marchew, to będzie nadprodukcja marchwi i tak dalej. Dzięki bardzo. Bardzo dziękuję, panie Sylwestrze. Pozostajemy w Wielkopolsce. Pan Mateusz z Krześnic wybrał nasz numer. Dzień dobry, panie Mateuszu. Mateusz z Wrześni. A, z Wrześni. To ja Wrześni, muszę się obudzić. Tak. Przepraszam, panie Mateuszu. Możemy zrobić tradycyjną potrawę naszą wielkopolską, na przykład pyry z bzikiem albo tak zwane szare kluchy, czyli kluchy na pyrach też. To są zasmażane kluski, do tego jest kapusta zasmażana, to jest wszystko z cebulką, bardzo smaczne. Bardzo dziękuję, panie Mateuszu, za telefon. Odbieram kolejne połączenie. Dzień dobry panu lub pani na antenie trójki, 13 minut po piątej. Halo, halo. Tak. Dzień dobry, chyba poznaję, panie Lechu. Nie wiem, jeszcze raz dzwonię. Aha, o tych ziemniakach, tak? Tak. Co możemy z nimi zrobić? No możemy różne przyprawy. Ja nie jestem tam kucharzem, ale pierożki czy tego. Ale ogólnie powiem, polskie ziemniaki są najlepsze. I żeby, tak jak pan redaktor mówił, żeby nie sprowadzać z Niemiec, nasze ziemniaki są, jak to się mówi, paluszki lizać. I są najlepsze. I trudno się z tym nie zgodzić, panie Lechu. Bardzo dziękuję za telefon. Ja biorę jeszcze tylko słowo. Ja zawsze od rolnika kupuję tego. Kupiłem raz tam w sklepie to takie, oni ci dodają proszków czy takich. Tak, innych. Trzeba kupować jak najbardziej od rolnika, szczególnie, że wtedy on dostaje najwięcej, a my płacimy najczęściej najmniej. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Co możemy zrobić z ziemniakami? Jest ich obecnie największa nadprodukcja w historii. Ty masz świeczki, ja mam żarówki. 13 piątek, pozytywne ruchy. Posłuchaj, bracie, posłuchaj, siostro. Nie mów za cicho i nie krzycz za głośno. Bez wspomagaczy i bez cwanych pieniędzy. Zabawmy się dziś. Listopad ma tutaj 6 miesięcy. 6 miesięcy, tutaj 6 miesięcy. Nieważne czy, nieważne czy luty. Nieważne czy wrzesień, nieważne. Piątek, piątunio, piąteczek. świeczek. Nieważne czy kwiecień, nieważne czy sierpień, nieważne. Piątek, piątunio, piąteczek. Piątek, piątunio, piąteczek. W oczach twych niegrzeczna, nie czas umierać, więc za bardzo się nie ciesz, za bardzo się nie martw, za bardzo cię nie smuć, do siebie samej wróć, bez pomagaczy, bez tanich pieniędzy. Zabawmy się dziś, a zabawki kupię za 9 miesięcy. 9 miesięcy, za 9 miesięcy. Nieważne czy lipiec, nieważne czy czerwiec, nieważne. Piątek, piątunio, piąteczek. Piątek, piątunio, piąteczek. Nieważne czy grudzień, nieważne czy styczeń, nieważne. Piątek, piątunio, piąteczek. Piątek, piątunio, piąteczek. Piątek, piątunio, piąteczek. Piątek, piątunio, piąteczek. Piątek, piąteczek, piąteczek, piątunio. Piątek, piąteczek, piąteczek, piątunio. Piątek, piąteczek, piąteczek, piątunio. Nazywajmy jak chcemy ten piąty dzień tygodnia, byleby na stole pojawiły się ziemniaki czy kartofle, gdyż rolnicy zmagają się z nadprodukcją. Zasadzili w zeszłym roku za dużo i teraz nie ma kto tego wszystkiego zjeść. W europejskich magazynach zalegają ponad 3 miliony ton ziemniaków. Pani Małgorzata z Podlasia wybrała nasz numer 22 i 7 trójek, 17 minut po piątej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzwonię. Tak, dzwonię oczywiście z Podlasia, które ziemniakiem stoi, wiadomo. I skoro jest piątek, to w Białymstoku, czy w ogóle na Podlasiu, to po prostu jest dzień babki ziemniaczanej. No bo kiszki nie, prawda? Także chcę Państwu powiedzieć, że to jest w moim przypadku i pewnie nie tylko w moim, tak zwany comfort food, czyli coś, co przypomina mi smak dzieciństwa, ale bardzo często to jest też tałkanica, której się towkanica, tałkanica, tołkanica, bardzo różne są nazwy. I też polecam jak najbardziej, natomiast moja babcia zawsze stosowała ziemniaka do tego, żeby odsolić sobie zupę. Wobec tego jest to takie praktyczne zastosowanie. No i wiadomo, że u nas też jest pięknie nazwana Chopin i tutaj już nie padnie ta nazwa, prawda, ze względu na to, żeby nie reklamować tego, czego się nie powinno, ale zbliża się weekend, więc każdy, kto tam może, to sobie może zażyć również czegoś takiego lejącego się ziemniaczka. Także oczywiście to jest niezdrowe. Zachowujemy tutaj oczywiście jak najbardziej stanowisko, że życie w trzeźwości jest jak najbardziej słusznym kierunkiem. Tak, ale tołkanicę polecam, a w piątek jak najbardziej babkę ziemniaczaną, także na Podlasiu tutaj mamy tego po prostu całe mnóstwo i zapraszamy do tego, żeby spróbować sobie tołkanicę. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za telefon. Odbieram kolejne połączenie. Dzień dobry panu lub pani na antenie trójki. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja Jurek jako z Częstochowskiej i u nas jest danie ziemniaków. To się nazywa pieczonki, inaczej kociołek. Ja to zawiozłem do Wielkopolski i bardzo mi to smakuje. A co to garnek jest? Żeliwny, garnek żeliwny, trzeba mieć. Garnek się wykłada liściami kapusty, tam się właśnie tutaj ziemniaki, jakiś boczuś, jakąś kiełbaskę, coś przeprawić. Można dać troszkę marchewki, troszkę buraczków, różne tam są sposoby. Zamykamy garnek od góry szczelnie, ona specjalną pokrywkę. I stawiamy na wolnym ogniu na ognisku. Ewentualnie można sobie rozpalić brykietem węgla drzewnego, żeby nie było ognia, tylko tak się tliło pod spodem. 45 minut, 50, wyciągamy te ziemniaczki, ładnie są zrobione w sosie własnym. Z tym wszystkim, żeśmy tam wrzucili. To jest potrawa, potrawa z regionów z regionów Częstochowy, tam Myszkowa i Zabiercie. Na to pochodzi. To mam nadzieję, że dzisiaj się pojawił pana na stole i że to ostrzeżenie o fotoradarze, które słyszeliśmy, to jest kontrola też ziemniaczana, że jak pan dzisiaj nie zje ziemniaka, to będzie mandat. Tak jest. Bardzo dziękuję za telefon. Odbieram kolejne połączenie. Halo, halo, 20 minut po piątej. Dzień dobry. Ja pamiętam jeszcze ze szkoły, z ziemniaka można robić pieczątki. I kiedy pan ostatnio malował w ten sposób? Proszę się pochwalić. Kiedy był remont mieszkania metodą ziemniaczaną? Naczynie pieczątki. Tak, tak, no ale to farbą się później je chyba odbijało, jak dobrze pamiętam, tak, z edukacji ale przedszkolnej. To nie, to ja pamiętam, że na papierze odbijałem je na ścianach w domu, także... A jakby pan taką tapetę papierową, ja mam, to na upartego mam, pomóc mam inne rolnikom. Pytanie, może proszę zadać rolnikowi, może ktoś zadzwoni z panów rolników, którzy mają w swoich magazynach tony ziemniaków, czym będą obsadzać w tym roku, bo ja jako drobny przedsiębiorca oraz osoba albo prowadząca działalność, albo pracująca całe życie lub prywaciarza, a już mam ponad 60 lat, zastanawia mnie taki fakt, że magazyny pełne zboża, sprzedać go tego nie można było, rolnicy obsiewają zbożem. Teraz ziemniaki będąc, teraz że leżą w magazynach. Tak, ziemniaki, a w tym roku na jesień się okaże, że mamy za mało ziemniaka, więc może rzeczywiście, ja nie chcę być spekulantem, teraz kupić te ziemniaki po 3 grosze za kilo u rolnika w tonach i na jesień będziemy ja bogaci. Mam inne pytanie. Czy rolnik, który nie sprzedał poprzedniego plonu, w tym roku też będzie obsadzał ziemniakami? Czy jednak może słucha nasz jakiś rolnik, to zapraszamy. 22 i 7 trójek to telefon do nas. A teraz The Cardigans na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Tight. Pan Mieczysław wybrał nasz numer 25 minut po piątej. Dzień dobry, panie Mieczysławie. Nasz numer 227 trójek, oczywiście. Zamieniam się w słuch. Dzień dobry dla wszystkich. No, krótko chciałem powiedzieć. No, wszyscy warto z tymi ziemniakami. Nie wiedzą, co zrobić z tym. No, nie tylko z ziemniakami, bo i tam powiedzmy sobie, teraz chyba tylko kukurydza dla rolników idzie. Jest takim towarem, który jest po prostu troszeczkę droższy. No to te ziemniaczki nieszczęśliwe i te resztę tego zboża. No gdyby tak porozmawiali z leśnikami, może leśnicy by wzięli. Dziękuję, do widzenia. Bardzo dziękuję. Też rolnicy, przynajmniej w Niemczech, przekazują ziemniaki, ich nadprodukcję do biogazowni, żeby nie wyrzucać. A te gorsze ziemniaki, których może skończyć się taki los, że nikt ich nie będzie chciał kupić, żaden pośrednik, idą po prostu do jadłodzielni i są rozdawane za darmo. Taka sytuacja jest między innymi w Berlinie. Na nadprodukcję ziemniaka skarżą się nie tylko niemieccy czy polscy rolnicy, ale także belgijscy. Zalega im blisko 600 tysięcy ton pyr. Ciekawe, czy w zjedzeniu ziemniaków pomoże im belgijska wokalistka Pomin Thijs. Jej utwór konstrukcyjnie bardzo ciekawy, naprawdę warto się wsłuchać. Ben Jeklar teraz przed nami w trójce, a telefon do nas 122 i 7 trójek. Het lijkt of ik een jaar achter glas heb geleefd. Cognitieve dissonantie komt mij een rechtse geven. De afdruk van jou is nu bijna verdwenen. In de keuken hangt nog wat we gisteren zeiden. De vloer kleeft van dingen om nu te vermijden. Ik zit hier als speelgoed met lege batterijen. Hoop is hoop. Ben je klaar? Ben je klaar? We spreken het tegen, maar niet meer tegen elkaar. Ben je klaar? Ben je klaar? Teraz, minutę przed serwisem trójki, w skrócie zaczyna się ten ciekawy konstrukcyjnie fragment tego utworu. No proszę się wsłuchać. Slap it. Romek Wójcik, który już jest w studiu, nazwał ten utwór Pamiętajs jak? Że końcówka jest najlepsza. Tak, ale do jakiejś potrawy porównałeś. Tak? Do bigosu. A tak, faktycznie, tak było. Ale dziś to raczej sałatka ziemniaczana. Do bigisu w tej sytuacji. Jest 5:30. Serwis Trójki, w skrócie, i Romuald Wójcik. Prezydent poinformował, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Zdaniem Karola Nawrockiego program ten uderza w suwerenność, niezależność i bezpieczeństwo Polski. Premier Donald Tusk zapowiedział odpowiedź rządu na dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu, które rozpocznie się o 9:00. Zrealizujemy program SAFE, deklaruje szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił jednak, że zrobi wszystko, aby wykorzystać dostępne możliwości i nie zmarnować szansy, jaką daje ten projekt. Zrobimy wszystko, żeby takie wartości jak wolność, niepodległość i suwerenność nie były tylko wzniosłymi hasłami, ale obroniły się siłą. Siłą polskiej armii, siłą naszych sojuszy i siłą polskiego społeczeństwa. Potrzebujemy programu SEF, aby Polska była bezpieczna. I ten program zrealizujemy. Z unijnego programu SAFE Polska ma otrzymać 186 miliardów złotych w formie preferencyjnych pożyczek. W nocy potężne eksplozje wstrząsnęły stolicą Iranu, Teheranem, poinformowała agencja AFP. Izraelska armia potwierdziła atak na szeroką skalę. Siły obronne Izraela oświadczyły, że operacja jest wymierzona w infrastrukturę reżimu w całym mieście. Grupa proirańskich bojówek, określająca się jako Islamski Ruch Oporu w Iraku, twierdzi, że zestrzeliła amerykański tankowiec powietrzny, który rozbił się w zachodniej części kraju, przekazała z kolei agencja Reutera. Dowództwo centralne USA poinformowało o stracie maszyny, zaznaczając jednak, że do katastrofy nie doszło z powodu działań wroga. Trwa akcja ratownicza. Kolejny serwis Trójce o 6:00. Ciepły i przeważnie słoneczny piątek przed nami. Termometry wskażą dziś w najcieplejszym momencie dnia od 13 stopni w Redzie przez 15 w Kaliszu, Mińsku Mazowieckim i Stargardzie do 17 w Gorlicach. Jeśli chodzi o opady, to popada dziś przelotnie, tylko w Tatrach. Autopromocja. Ten dramat w dużej mierze dzieje się w łóżku głównej bohaterki. Spóźniony dzień kobiet młodych, czyli... Marta Szlasa-Rokicka. Żeby się coś działo. Znasz to uczucie, kiedy umyłaś już zęby z zamiarem pójścia spać, ale postanowiłaś wejść jeszcze na Instagrama, obejrzeć 4 rolki, które przysłała ci przyjaciółka. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Adam Wojtyszko, reżyser słuchowiska. W sobotę po 19:00. Polecamy. Nie, no przepraszam, ale to już jest przesada. Autopromocja. Jest 5:33. Coś mi świta. Irena Dan, Paweł Turski, dzień dobry po raz drugi. Rozmawiamy dziś w audycji porannej o tym, co możemy zrobić z ziemniakami. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Może ktoś z Państwa ma jakiś pomysł, bo sprawa jest poważna. W europejskich magazynach, chłodniach, zalega ich rekordowa liczba tych kartofli. Dlaczego tak jest, to tłumaczy austriacka rolniczka Karina Romer, która wyrzuciła już 30 ton ziemniaków. Jest niestety za dużo plonów, bo wielu rolników przerzuciło się na kartofle. Stało się tak, bo 2 lata temu z racji złej pogody, deszczów, było mniej ziemniaków i były one poszukiwane. Teraz skup oferuje za ziemniaki centy. Nie ma ich sensu sprzedawać ani trzymać. Naprawdę szkoda. Nadprodukcja jest tak duża, że w niektórych regionach cena w hurcie za 100 kg kartofli wynosi tylko 3 euro, czyli około 13 zł. Z racji tego, że byliśmy przed chwilą za sprawą pani Bauerin, czyli rolniczki w Austrii, propozycja z tego kraju w Trójce o 5:34 słuchamy wydanego w tym roku utworu austriackich wokalistek Esther Graf oraz Ness pod tytułem Nirgend Wenn. Kartofle, to nim się dziś przyglądamy, im w audycji porannej o 5.37. Europa zmaga się z nadprodukcją ziemniaków i szukamy sposobów, pomysłów na to, co zrobić z pyrami. Pani Ewa wybrała nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Słychać mnie? Tak, doskonale. Więc moje propozycje są takie. Mamy niespokojne czasy, zagrożenie wojną światową. Polska jest dosyć bezbronna, nie mamy broni atomowej. Może trzeba by pomyśleć i wykombinować jakąś broń z ziemniaków. Groźną, odstraszającą wrogów broń ziemniaczaną. Ja się boję, że Białorusini pół żartem, pół serio tych ziemniaków się nie boją, bo tam pan Łukaszenka ciągle jeździ i robi inspekcję wszelkich pól kartoflanych. Mamy mądrych naukowców, coś wykombinują. Założę się, że gdyby pomyśleli, to by wykombinowali. Druga propozycja jest troszeczkę bardziej poważna. Jakieś jedzenie z długim terminem przydatności do spożycia, które można by gdzieś przechowywać i na przykład rozdawać ludziom, gdy będzie kryzys, wojna i głód. Prawda? Tak, te pierogi, które miał Sławosz Uznański, to nie były przypadkiem to ruskie, to z tym farszem ziemniaczanym, coś, to chyba da coś, się nawet w kosmos wysłać. Coś, co poleży rok, 10 lat na przykład, jakieś kryzysowe jedzenie z ziemniaków. To są moje propozycje. Bardzo dziękuję pani Ewo za telefon. Ciekawe, czy słucha nas jakiś producent liofilizowanych owoców i warzyw. Jak w ogóle smakuje liofilizowany ziemniak? To trzeba sprawdzić. Także pan Stanisław z Żyrardowa wybrał nasz numer. Dzień dobry. Dzień dobry. Ogólny szacunek i poważanie dla wszystkich trójkowiczów. Oczywiście dla mojej przedmówczyni, która przed chwilą powiedziała, że można by te ziemniaki wykorzystać jako artykuł spożywczy, jak najbardziej. Moja małżonka od lat robi wspaniałe placki ziemniaczane, które można zamrozić i które, wierzcie mi, leżą do 12 miesięcy zamrożone. Po odmrożeniu smakują tak, jakby były świeże. Naturalnie ziemniaki muszą być czyste, pełne, że tak powiem, z rodzimego pola, nie sztucznie modyfikowane, genetycznie, przepraszam, modyfikowane. No i drugi sposób, piękne, popularne, smaczne, zdrowe kopytka z ziemniaków, które też można zamrozić i które poleżą długo i później mogą być wykorzystane. Jedyny sposób, smaczne, zdrowe i chyba nie tuczące z tego, co mi wiadomo, jeżeli się je w odpowiedniej ilości. Dziękuję. Ziemniaki są mniej kaloryczne niż chociażby makarony czy kasze. Bardzo często są polecane przez dietetyków, więc dzisiaj w piątek, szczególnie, że mamy post, no bo piątek, warto zjeść coś ziemniaczanego. No może ta babka z Podlasia. 22 i 7 trójek to telefon. Do nas zbieramy wszelkie pomysły, co zrobić z ziemniakami. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała sam. Cała samotna, po co iść, jeśli ciebie nie spotkam? Ścisła tłuma, ja cała samotna, po co iść? Na trzeźwo wiąże buty przez półtorej minuty, a ja wiem, że to ten zje pół mojego dania, nie zadając pytania, a ja wiem, że to ten gra rano na gitarze, gdy o śniadaniu marzę, a ja wiem, że to ten ma spadające spodnie, twierdzi, że mu wygodnie, a ja wiem, że to ten. I nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cosa mocna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała sama mocna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała sama mocna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała sama mocna. Gotuje mi makaron tak źle, tak szaro, a ja wiem, że to ten. Już szelisty miłosny, kiedy czekam na wiosnę, a ja wiem, że to ten. Piękny nieprzyzwoicie przyspiesza serca bicie, a ja wiem, że to ten. Już chodzi na salon, wzrok na mnie podniesiony, i ja wiem, że to ten. No. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Pani Zuta i Elvis na antenie Trójki 18 minut przed szóstą. Rozmawiamy dziś w audycji porannej Coś mi świta o tym, co możemy zrobić z ziemniakami. Jak się okazuje, w Polsce zalega ich blisko 1 000 000 ton. Na nadprodukcję skarżą się nie tylko polscy rolnicy, choć sytuacja naszych rodzimów producentów jest najtrudniejsza, mówi Grzegorz Wysocki z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Nadprodukcja wystąpiła również w całej Unii i nie dość, że nie mamy gdzie wyeksportować, to jeszcze ziemniaki zagraniczne, głównie z Holandii i z Niemiec, napływają do nas niestety. Nie możemy się temu dziwić, bo niemieccy rolnicy mają tak dużo ziemniaków w magazynach, zalega tam 2 miliony ton kartofli, że swoje plony oddają za darmo, jeśli są brzydsze, tak jest chociażby w Berlinie, lub sprzedają za dosłownie centy do biogazowni. Sytuacja nie jest kolorowa. Może mają państwo jakieś pomysły? Co my możemy zrobić z ziemniakami? 22 i 7 trójek to telefon do nas. Na co mogą liczyć rolnicy obecnie? No, prawie że na nic. Na ciepłe słowa też trudno tak to nazwać, gdyż dotarłem do wypowiedzi wiceministra rolnictwa Adama Nowaka, który powiedział, że pieniędzy na dopłaty czy skupy nie ma, bo wydajemy na obronność. Tak mówi Adam Nowak. Niestety nie jesteśmy w stanie w tak krótkim okresie odbudować polskiego przemysłu skrobiowego czy spirytusowego, więc niestety mamy do czynienia z tym, jak to często rolnicy mówią, zjawiskiem klęski urodzaju. To też jest pewien sygnał do samych rolników. Jeśli pewna uprawa, pewna roślina przynosi opłacalność i okazuje się, że w kolejnym roku wszyscy stawiają na tą roślinę, to później takie są efekty. Jeden ze słuchaczy zadał pytanie, na co będą stawiać w tym roku rolnicy. Może któryś z rolników nas słucha i chce powiedzieć, co będzie w tym roku usiał, to zachęcam. 22 i 7 trójek. Tymczasem pan Sylwester z Leszna ponownie zadzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry. Ogólnie to ja pochodzę ze wsi, z Wilkowic. I wiem, że gotowane ziemniaki w łupinach, w mundurkach, to jedzą też zwierzęta. Takie jak bydło, krowa, byki, owce, nawet domowe króliki czy chomiki jedzą gotowane ziemniaki w łupinkach i w mundurkach. Dzięki. Bardzo dziękuję, panie Sylwestrze. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Może przychodzą państwu do głowy jakieś pomysły, co my możemy zrobić z tymi ziemniakami? Niekoniecznie kulinarnie. Były przecież kiedyś w przedszkolach stempelki. Może będziemy malować. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. Oh, young hearts, run free and never be hung up, like my man and me. Minut pozostało do 6. Rozmawiamy dziś w audycji porannej Coś mi świta o tym, co możemy zrobić z ziemniakami. Rekordowa liczba ich zalega w magazynach i chłodniach. Pan Konrad z Chełma wybrał nasz numer. Dzień dobry. Dzień dobry. Proponuję przerobić te ziemniaki na ordery dla miłościwie nam panujących. A ja też mam dla pana jeden taki order za poranne wstawanie. A, dziękuję bardzo. I dla wszystkich państwa. Ale to jest słuszny pomysł, rzeczywiście, z tymi orderami. Lepiej zrobić taki order, tylko jak go zabezpieczyć, panie Konradzie, później, żeby on nam się nie zepsuł. Ma pan jakiś pomysł? Pewnie się zepsuje, ale mamy tyle tych ziemniaków, że możemy codziennie robić nowe ordery. To też prawda, choć pewnie taśma ta srebrna, uniwersalna i WD-40 by pomogły. Także pan Michał wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam takie pomysły, w zasadzie zutylizujemy te ziemniaki w 100%, więc proponuję najpierw zrobić z tych ziemniaków krochmal. Mhm. Tym krochmalem należy krochmalić politycy powinni krochmalić koszule swoje, będą wtedy bardziej eleganccy, będą mieli białe kołnierzyki. Jeżeli oni nie będą krochmalili, to się podrzuci im 100 kg ziemniaków i podłoży im świnie. Natomiast z reszty ziemniaków, które zostaną, proponuję zrobić spirytus, o tym nie pomyślałem, i dolewać go do paliwa. I rozwiążemy kilka problemów naraz. Już za chwilę w ogóle nie będzie ziemniaków w magazynach. Prawda? Jak pan coś, panie Michale, wymyśli, to rzeczywiście. Bardzo dziękuję, pozdrawiam całą Polskę. Zazdroszczę kreatywności, również pozdrawiam. Odbieram kolejne połączenie. Halo, halo, dzień dobry na antenie Trójki, 9 minut przed szóstą. Panu lub pani. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, słuchacze. Z tej strony Michał Zelbląga. Ja wszystkim proponuję, jeśli mają za dużo ziemniaków, żeby zrobić u mnie w domu tak zwaną maślankę. Czyli bulwy po prostu gotujemy, później gnieciemy, dorzucamy smażoną cebulkę, smażone szpyrki i do tego, jak już jest na talerzu, zapijamy lub mieszamy z maślanką. Cudowny smak, fantastyczny. Moi dwaj młodzi synowie też uwielbiają, zawsze jak są babci i dziadka, proszą o maślankę. Także smacznego, słuchacze, wszystkiego dobrego. Wzajemnie. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Rozmawiamy dziś o tym, co możemy zrobić z ziemniaków, gdyż w europejskich, nie tylko polskich magazynach zalegają ich miliony ton. Może mają państwo jakiś pomysł? To 8 minut przed szóstą. Warto wybrać nasz numer 22 i 7 trójek. Wyraźny głos, muska się po pięciolinii, śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać? Wiśnie, piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Pan Marek z Krakowa wybrał nasz numer 22 i 7 trójek, 5 minut przed szóstą. Dzień dobry. Halo, halo. Jestem. Tak, słuchamy, panie Marku. Ja myślę, że można śmiało wybrać taką potrawę, jak kiedyś śpiewał pan Wojciech Młynarski, kartoflanka. Na obiad i na kolację, a jeszcze w dodatku z ziemniaków pamiętam, że wiele, wiele lat temu robiło się zacier na bimber. O, tego to nie polecamy, panie Marku. Także pan Paweł wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam. Jaki ma pan pomysł na te ziemniaki, co to zalegają w rekordowej liczbie w magazynach i chłodniach? Wie pan co, bo my kierowcy autobusów mamy taki problem, że nigdy nie wiemy, co odpowiedzieć pasażerom na pytanie, panie ziemniaki, pan wie, wiesz? Więc proponuję umieścić powolku ziemniaków w każdym autobusie i wtedy z czystym sumieniem będziemy mogli na takie pytanie odpowiedzieć stwierdząco. Czyli rozumiem, że dzisiaj w czasie przerwy idzie pan kupić rekordowo tanie ziemniaki i już będzie problem z głowy i rozwiązany raz na zawsze. Oczywiście. Ustawimy w widocznym miejscu i kwestia będzie raz na zawsze rozwiązana. Bardzo dziękuję za telefon. Audycja poranna, coś mi świta, powoli dobiega końca. Rozmawialiśmy dziś o ziemniakach. Jeszcze mamy chwilę na ostatni telefon. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja tu sprawię propozycji, co z ziemniakami. No tu nie robić sobie zacie. Gorzenie spirytus, proszę pana. Nie, to jest zły pomysł. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości, po pierwsze. Po drugie, alkohol szkodzi zdrowiu, proszę pana. Ale w lecznictwie jest też wykorzystywany. Do produkcji. No chyba, że będziemy produkować spirytus, bo się przygotowujemy w obronie cywilnej, o czym wczoraj rozmawialiśmy państwu. Ale to mowa o, na myśli w gorzelniach, o procedurze takiej, wie pan, nie żadne tam bimbry. A, no to pana. Wtedy dobrze, rozumiem. Bardzo dziękuję za telefon. Kończymy audycję poranną. Irena Dan, Paweł Turski, bardzo dziękujemy. Za chwilę, za 3 minuty, Michał Nogaś, a my się żegnamy Dua Lipą. Do usłyszenia za tydzień, kilka minut po 5. And I'm not interested in a love that gives up so easily. I want a love that's set on keeping me. When it hurts, we don't even think to cut it off. And I'm not interested in a heart that doesn't beat for me. I want a mind that meets me equally. When it's hard, it will never feel like it's too much. Rebel, we used to do anything for love. We're all so scared of forever, and no one promises always. We're not perfect together, that means we gotta part ways. Remember when we used to do anything for love. We're all terrified of heartbreak. Run at first signs of problems. Make it look way too easy. We all got too many options. Remember when we used to do anything for love. Autopromocja. Obok GC najbardziej znaczące inicjały w polskiej muzyce rozrywkowej. WW i ich sesja na żywo zarejestrowana 6 marca w Trójce. Do usłyszenia już w dzisiejszej liście osobistej. Gdyby było mało artystów z WW, będę też rozmawiał z artystą Spiętym. Zapraszam od 22 do północy dziś. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu pomidor mięsisty. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 16,99. Teraz 41% taniej, tylko 9,99 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jakobs Kronung 200 gramów. Cena regularna 41,99. Teraz tylko 27,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy.